iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar herkese. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Erhan Üstündağ'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, bugün bir konuğumuz var. Önemli konular var gündemde. Onları tartışmak üzere bir konuğumuz da var. Cem Altıparmak, sen sunumu yapar mısın Yücel? Tabii bugün ÇED yönetmeliği, değişen ÇED yönetmeliği ve buna karşı açılan davayı konuşacağız. ÇED yönetmeliğine karşı açılan davayı konuşacağız. Konuğumuz bu davanın avukatlarından Cem Altıparmak. Hem biraz süreci konuşacağız, hem yeni yönetmeliği konuşacağız, hem de dava sürecini konuşacağız. Cem Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsterseniz ben ilk önce şunu sormakla başlayayım. ÇED yönetmeliği nedir? Çevre açısından bu çevresel etki değerlendirme dediğimiz yönetmeliğin önemi nedir? Öncelikle isterseniz biraz buradan başlayalım Cem Bey. Sonra Sesim geliyor mu? Bir ses geliyor. Geliyor. Tamam. Herkese tekrar selamlar. Aslında ÇED yönetmeliği diye kısalttığımız yani çevresel etki değerlendirme yönetmeliği nedir diye düşünürsek hani bunu hukuki terimlere sıkıcılığında boğmadan belki de hani hepimizin sadece insan olarak değil doğada tüm canlıların yaşam hakkını var olma hakkını çok yakından etkileyen bir düzenlemeyle karşı karşıyayız aslında. Yani bunun özü bu çevresel etki değerlendirmesi. Çünkü bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak olası zararlar, bu zararların nasıl giderilmesi gerektiği ya da minimize edilmesi gerektiği hep bu çevresel etki değerlendirme sürecinin konusu. O yüzden de tüm canlılar için hatta canlı olması değil bir heybetiyle karşımıza dikilen bir dağın var olma hakkı dahi çevresel etkiyi değerlendirme yönetmeliğinin konusu aslında. Bu yüzden önemli bir yönetmelik. Bir projenin yani bir uygulamanın veyahut da bir yatırımın çevreye olan etkilerinin ölçülüp bunun minimize edilmesiyle ilgili olan ÇED yönetmeliği. Temmuz ayında değiştirildi. Siz de bu davaya karşı, bu değişikliğe karşı bir dava açtınız ki zaten eski ÇED yönetmeliği yaka silkelecek kadar sıkıntılı bir yönetmelikti. Çevrenin korunmasına yetmediği çok açıkça ortadaydı. Çünkü ÇED raporu olan birçok yatırımın çevreye ciddi etkileri olduğunu gördük, gözlemledik. Bununla ilgili mücadeleler verildi, halen de veriliyor. Şimdi eski yönetmelik neydi? Bu ne vardı orada zaten sıkıntılı olan? Şimdi bu yeni yönetmelik ne getiriyor ve durumu daha da ağırlaştıracak olan sizin davaya konu olan unsurları neler acaba bu yeni yönetmeliğin Cem Bey? Neden dava açtınız? Evet, özetle. Aynen öyle, özetle. Yani aslında biraz şeyden geriden alalım biraz. Hani bu ÇED yönetmeliği nereden çıkıyor diye baktığımızda aslında yani sorunun algılanması açısından baktığımızda herkesin bildiği gibi bir çevre kanunumuz var. Bu 1983 senesinde çıkartılmış. Herhalde tam da darbe dönemi mi yoksa tam geçiş dönemi mi acaba o zaman seçimler olmuş muydu çok emin değilim 80 darbesi sonrasında ironik olarak aslında kendi dönem itibariyle çok olumlu bir kanunu, çevre kanunu. Birçok ülkeden de önce aslında kavuştuk bu kanuna. Bu kanunda şöyle bir madde vardı. İşte bu bahsettiğimiz faaliyetlerin denetlenmesi, sorunlara çözüm bulunması gibi prosedürlerin nasıl işleyeceği, nasıl yol alacağına ilişkin bir yönetmelik çıkartılacak dendi Çevre Kanunu'na göre. Bunun bütün usul esasları vesaireleri bu yönetmeliğin içerisinde yer alacaktı. Fakat bu yönetmelik bir türlü çıkamadı 83'ten sonra. Tam 10 yıl sonra ancak çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğine kavuştuk. Ve 93'te çıktı. Tabii bu esnada o aradaki 10 yıl boyunca faaliyete geçen işletmeler açısından da bir takım istisnalar oluşturuldu, istisnalar yaratıldı. Hatta bazı projelerde bu istisnaların karşımıza çıktığını görürüz. İşte İzmir-İstanbul Otoyolu projesi gibi projelerde bu istisna kapsamına giren projelerdi. Zamanında yatırım programına alınmış diye. Ve o yönetmelikten sonra enteresan bir şekilde Türkiye'deki mevzuat açısından, çevre mevzuatı ya da doğa koruma mevzuatı açısından en fazla değişikliğe uğrayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Yani 93'ten bugüne kadar bu yönetmelik sadece değişiklikleri 16 kez değişikliğe uğradı yönetmelik. 7 kere de yönetmeliğin kendisi değişti. Yani sadece içeriği değil, isim olarak da değişti. İşte bu en son çıkan 2022 Temmuz'undaki son yönetmelik de böyle bir yönetmelik. Her zaman problemliydi bu yönetmeliğin maddeleri ve daha da problemli hale getirildi zaman içerisinde. Özellikle tırnak içerisindeki kalkınmacı anlayış içerisinde yapılan değişikliklerle yatırımcının daha fazla önünü açmak ve bunu yaparken de ne yazık ki doğanın haklarını savunmak konusunda bir vurdum duymazlık, göz ardı etme durumu hep yaşandı bu yönetmelikte. Son gelen hali de bunun bir taçlandırması diyelim aslında. Böyle bir noktadayız. Ne demek yani? Pardon, şeyi soracağım. Bu değişiklikler olduğu sürece durmadan daha çok doğa aleyhine ve çevrenin aleyhine ve yatırımcıların büyüme kalkınma adı altında yatırımcılar lehine oluyor. Öyle mi? Yanlış anlamadım. Doğru, pardon. Tam da öyle. Yani evet, çevre kanunundaki ya da doğa koruma, yani bizim bildiğimiz anlamdaki genel temel ilke çok da bireysel olarak savunmakla beraber şeydir. Koruma kullanma dengesi. Hani bu hep vardır ya, doğayı koruyacaksınız ama aynı zamanda kullanacaksınız. İşte oradaki kullanmanın açısı, ulaştığı alan korumanın çok daha ötesine geçmiş durumda. Yani sınırsız bir kullanma ve kontrolsüz bir doğanın yok oluşu süreci aslında çet süreçlerinden karşımıza çıkan şey. Nasıl ifade edeyim bunu? Yani nasıl, niye işleniyor bu süreç aslında? O kısma gireyim. Çok basit bir tekniği vardır çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinin. Bir proje vardır. Daha doğrusu iki tane liste oluşturmuştur bu yönetmelik. Ek bir listesi ve ek iki listesi diye listeler oluşturmuş. Bunun esprisi şu, projenin bir takım eşik değerleri var. Yani yatırıma ilişkin, işte kapasitesine ilişkin bir takım değerler belirlenmiş. Bu değerlerin altında kalırsa çok standart olarak bildiğimiz ÇED çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı alabilir. Ama bu eşik değerin üzerinde ise ÇED sürecine girmek zorunda. İşte o hep karşılaştığımız halkın katılımı toplantılarının yapılması gibi ya da sürecin daha detaylandırılması gibi bir süreci işlemek zorunda. Bu iki süreç arasında da muazzam hem içerik incelemesi hem halka duyuru ve izin verme süreleri açısından muazzam açıklıklar var. Yani şöyle somut olarak bir örnek vereyim. Mesela madencilik projelerinde 25 hektar ve üzeri bir maden sahasına sahipseniz o zaman mutlaka bir ÇED süreci, yani çevresel etki değerlendirme süreci işletmeniz gerekir. Projenizi de halkla tartışmanız gerekir. Daha farklı inceleme yöntemlerine girmeniz gerekir. Ve bu ortalama, yani bu sürece girip bu süreci prosedürleri tamamladıktan sonra ÇED olumlu kararı almanız neredeyse en erken bir yıla yakın sürer bu kararı almak. Ancak yine madencilik projesinden bahsettiğim 25 hektarın altında bir işletme sahasına sahipseniz projenizde ya da öyle olduğunu iddia ediyorsanız sadece proje tanıtım dosyası hazırlarsınız. Bakanlığa değil de çevre il müdürlüğüne başvuruda bulunursunuz. Ve başvurunuzu eğer uygun görürse il müdürlüğü size çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararı verir. Ve tahmin edin bu ne kadar sürede en fazla gerçekleşebilir diyelim, bir yıl olduğunu düşünün. Bunun süresi bir ay içerisinde bitebilir. Yani siz bir ay içerisinde bir yatırımcı olarak çevresel etki değerlendirme kararı almışsanız sahaya gidip kazmayı vurabilirsiniz. Yani şöyle diyebilir miyiz mesela Can Bey, ben Aydın tarafında mesela uranyum madenine gitmiştim. Uranyum madeni dediğim şey 10-12 tane kuyuydu sadece ve hani değil hektar, hani metrekareyle ölçülebileceğimiz bir alanda uranyum madenciliği yapılmıştı. Ve etrafta, civarda yaşayan köylerdeki bir sürü insan maden yüzünden kanserdi. Şimdi yeni yönetmeliğe göre bir uranyum madeni açmak istesek ve bu da diyelim ki bir hektarlık bir alanda olacak olsa, bunun şeyini istemeyecekler mi bize, çevreye etkisi değerlendirme raporunu istemeyecekler mi şimdi? Evet, yani şöyle aslında izah edeyim. Oradaki en büyük problem ne aslında? Hepimizin bu sorunda karşımıza çıkan şey şu. Çevresel etki değerlendirme yönetmeliği ya da kanunun kendisi şunu söylemiş. Yani çevre politikalarına halkın katılımı esastır. Ve şeyler, bakanlıklar, halkın, meslek odalarının, birliklerin, sivil toplum örgütlerinin bu sürece etkin katılımını garanti etmek zorundadır diye kanun maddemiz var. Yani bu durumda eğer bahsettiğiniz tarzda 25 hektarın altında düşük olan bir madencilik projesinde mesela çok rahat bir şekilde sadece bir proje tanıtım dosyası, 100-150 sayfalık bir rapor hazırlar. Bu raporu il müdürlüğünde sunar, il çevre müdürlüğü de gerekli standart incelemeyi bitirirse bir ay içerisinde o işletmenin faaliyetin yapılabildiğine dair izin verir. Ve onunla da faaliyete başlar. Yani aslında temel sorun şu, çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinde şimdiye kadar şeyler var. Yani bakanlığın kendi istatistikleri de var bunlarla ilgili olarak. Vermiş olduğu çet istatistiklerini tutar bakanlık. Durumun fecaatini şöyle anlatayım size. Yani çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararları ile ÇED gereklidir, yani o bahsettiğimiz büyük projelere girmesi gereklidir denilen kararlar arasında muazzam fark var. 93'ten 2021'e kadar bakanlık bunu düzenli olarak istatistiklerini açıklıyor ÇED başvuruları ile ilgili. Şimdiye kadar ortalama bu 93'ten bu zamana kadar geçen süre içerisinde yaklaşık 73-74 bin başvuru olmuş. Bu başvurulardan 66 binine çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir karar vermiş bakanlık. Yani bakanlık önüne gelen çok büyük bir oran. Yani bakanlığın önüne gelen her 10 projeden 9'unun çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir karar demesi aslında ÇED süreçlerinde tam da bu katılım hakkında ihlal edecek bir şekilde halkın katılma süreçlerinden kaçırması anlamına geliyor. Halk ne zaman karşı karşıya kalacak, ne zaman farkına varacak bu projelerden? Bahçesine giderken iş makineleriyle karşılaştığı zaman. Yani bu ciddi anlamda bir hak ihlali. Yani adalete erişim konusunda, kararlara katılım konusunda çok ciddi bir hak ihlali yaratan bir süreçten bahsediyoruz. 93'ten bu yana kadar. Bu fiili durumu sanki bir tür yasalaştırmışlar gibi. Zaten izin vermiyorlardı ÇED rapor süreçlerine. Şimdi direkt yasal olarak gerek yok diyorlar. Evet, aslında yani kanunun, yani yönetmeliğin düzenlemesine de illa ÇED gerekli değildir kararı verilir diye bir mecburiyet yok. Yani onu evet, idare ÇED gerekli değildir kararı verebilir diyor. Aslında her gelen projede bir risk görüyorsa bunu ÇED sürecine tabi tutabilir. Ama bu şablon bir şekilde bunu hiç ciddiye almadan, değerlendirmeden doğrudan doğruya gelen projeye eğer eşik değerlerin altında ise ver ÇED gerekli değildir kararını gitsin tarzında bir idari işleyiş var. Hani bu hak ihlali doğuran çok ciddi bir süreç. Hani katılım hakları açısından çok ciddi bir süreç. Biz bu davada özellikle bu katılım hakları problemini çok fazla öne çıkardık. Çünkü yeni yönetmelikte katılım hakkını ihlal eden çok ciddi düzenlemeler var. Belki imkanımız olursa onlardan da bahsedebilirim size hemen başlıklar olarak. Evet, ben de tam bunu soracaktım Cem Bey zaten. Bu son konuya bunca sürekli değiştirilmesine rağmen şimdi oldukça radikal bir yeni değişiklik daha yapılmış olduğu anlaşılıyor ve dava konusu etmişsiniz, işte ettiniz, onu duyduk. Bunun biraz ayrıntıları ve özü üzerinde konuşabilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi Hani bu ülke hakikaten çok ironiler ülkesi. Hani her gün, her hayatı hani birileri bize şaka yapıyormuş gibi falan başlıyoruz gerçekten de. Çevre ve Şehircilik ve son eklenen ekiyle iklim değişikliği bakanlığımız bu son 2022 çedini şu ilanda duyurdu. Yeşil kalkınma hedeflerimiz kapsamında ÇED yönetmeliğini güncelledik diyor. Yani çok çok acayip iyi bir iş yaptık. Yani yeşil kalkınma hedeflerimiz işte çok daha fazla sayıda faaliyeti artık ÇED sürecine tabi kıldık gibi bir takım ilanlarla çıktı bunu o şeye. Baktığımızda hakikaten öyle mi oldu diye bakarsak, isterseniz hemen bu halkın katılımı konusuna girelim. Evet, buradan da oraya. Şimdi eski yönetmelikte bir halk tanımı vardı. Ne diyordu halkın tanımında? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile diye başlıyordu. Evet, aynen öyle. Ve özel kişileri de işin içine katıyordu. Bravo, aynen öyle. Yani bir projeden etkilenecek yurttaşlar, bölgedeki yaşayan halk, yabancılar ve aynı zamanda birlik, oda, sivil toplum örgütleri gibi şeyler, yapılar da aynı zamanda bu halk tanımının içerisindeydi önceki yönetmelikte. Yeni yönetmelikte halk tanımını değiştirerek bu birlik, oda, sivil toplum örgütü gibi kuruluşların halk tanımından çıkartıldığını görüyoruz. Yani doğrudan doğruya projeden etkilenecek halka aslında en büyük desteği verebilecek bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri, barolar gibi, meslek odaları gibi, mimar mühendis odaları birliği gibi birlikler, kooperatifler birdenbire halk tanımından buharlaştırıldı. Sunumun başında şey söylemiştim. Hani çevre kanunu hatırlayın. Burada katılım politikalarında, çevre politikalarının oluşturulmasında halkın katılımı esas ve aynı zamanda idare hem halkla hem de birliklerle, odalarla, sivil toplum örgütlerinin bu süreçte katılımını garanti edecek denilen bir kanuna açıkça aykırı bir düzenleme. Niye birlikleri, odaları gibi o güçlü yapıları buharlaştırmak ister idare? Yatırımcının karşısında aslında halka bu süreçlerde bilgiye erişemeyen ya da doğru bilgilendirmeyen halka en büyük desteği veren yapılar bu yapılar. Eğer bu yapıları da bu sürecin dışında bırakırsanız dikensiz gül bahçesi için bir adım daha atmış olursunuz. Bu çok ciddi anlamda halkın katılımı hakları açısından ciddi bir problem. Dava ettiğimiz konulardan bir tanesi bu oldu. Halk tanımını hatalı olarak değiştirmesini dava ettik. Bir tanesi bu. Bu da herhalde demokrasinin de bizatihi tanımını ortadan kaldıran bir şey ya da çok sınırlandıran. Çünkü halk katılımı demek çeşitli kuruluşlarla bireylerin, yurttaşların katılımı demokrasinin özünü oluşturmaz mı zaten? Tam da o aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani katılımcı demokrasi, işte yeniden tartışılmaya başladılan işte bu ekolojik yurttaşlık tanımları, ekolojik devlet tanımları, bu yeni yurttaşlık devlet tanımları içerisinde bireylerin ve örgütlerin rolü üzerinde tartışılırken biz doğrudan doğruya aslında çok daha büyük bir geri adımla halk tanımını daraltıyoruz diyeceğiz. Sadece o bölgede yaşayan yurttaşla sınırlı hale getiriyoruz bu süreçlere katılım açısından. Üstelik Cem Bey, pardon sözünüzü kestim. Bir de yani Latin Amerika'da çeşitli ülkelerde de gördük, hatta bazı Avrupa ülkelerinde de bu bitkilere bizatihi doğa unsurlarına bile hak öznesi olma tanınmasına doğru gidilirken evet. Bu tam tersine bir gidiş, çok endişe verici geldi bana. Aynen öyle, ne yazık ki. Biz de aynı endişeyi ve o şeyi kapsayıcılıktan geri gidişi demokrasinin ciddi tanımındaki bu erozyon konusunda endişeliyiz. Bunun da dava konusu yaptık işin gerçeği. Bir başka problemli konu. Şimdi çevresel etki değerlendirme süreçlerinde hep şöyle bir sıkıntı var. Yani bizim yıllardan beri üzerinde konuştuğumuz şey, çevresel etki değerlendirme sürecine giren bir yatırımın değerlendirmesini bakanlık yapmıyor. Yani daha doğrusu o raporu, ÇED raporunu, ÇED dosyasını bakanlık hazırlamıyor. Yatırımcı tarafından ücreti ödenmiş bir özel şirket, ÇED bakanlık tarafından yetki verilmiş bir özel şirket, yatırımcının ÇED dosyasını hazırlamakla mükellef. Biz her zaman bu ilişkinin yatırımcıyla firma arasında kurulacak olan bir doğrudan ücretli ilişkinin sıkıntı yarattığını her zaman için söyledik. Bunun yöntemi değişmeli diye savunduk. Atıyorum belirli bir bakanlık bünyesinde bir döner sermaye havuzu gibi bir şey oluşturulabilir. Yatırımcı oraya ücreti yatırır fakat görevlendirmeyi bakanlık yapar, bir liste usulü yatırımcıyla da bakanlıkla da mesafesini koruyacak şirketler bu raporu düzenlerler diye düşünür, savunuruz her zaman ama bu böyle olmadı. Bu zaten vardı, aynen devam ediyor. Fakat buna şöyle bir eklenti daha yapıldı 2022 yönetmeliğinde. Paydaş katılım planı diye bir tanım getirdiler. Yeni bir tanımdı bu, paydaş katılım planı. Paydaş katılım planı bu çevresel etki değerlendirme sürecinde ulaşılabilecek kişileri belirleme planı aslında. Yani biz bu süreçte yatırımcı olarak kimle temas edeceğiz? Şimdi bakın, halk tanımı gitti. Biz sadece yurttaşa ve orada yaşayan yabancıya indirgendi. Sonra onların içerisinden kimi seçeceğimiz konusunda bir plan yapılmasına karar verildi. Paydaş katılım planı diyor buna. Yani chat sürecinde katılacak paydaşları belirleme planı. Fakat bu planı yapma yetkisi chat raporunu hazırlayan firmaya verildi. Yani firma hem yatırımcı için dosya hazırlayacak, hem de o bildiğimiz muazzam chat sürecinde kimlerle temas edilip kimlerle edilmeyeceğini de kararını verecek. Bu çok ciddi anlamda bir usulsüz yetki devri. Yani bakanlık usulsüz bir şekilde kendi yetkisini bir özel şirkete devrediyor burada. Evet. Bir de ilginç bir nokta daha var Cem Bey. Mücbir çok sebepli... Çok az zamanımız kaldı yalnız. Yani 30 saniyemiz var ancak. Tamam, evet. Yani dediğim gibi bunların hepsi iki, yani paydaş katılım planının pozisyonu da aslında tam katılım haklarının erozyonuna ilişkin bir şey. Ve son bir şey daha söyleyeyim. Mesela mücbir sebep. Hani mücbir sebep denilen şey aslında hepimizin bildiği gibi elimizde olmaksızın ortaya çıkacak olan bir takım durumların bir işi yapmamıza engel olması. Yani bu aslında sözleşmeyi ortadan kaldıran bir sebep gibi, mücbir sebep. Yani umulmayan bir hal, elimizden gelmeyen, engellemeye çalışsak bile engelleyemeyeceğimiz, işte doğal afetler düşünün ya da savaş durumları düşünün. Öyle durumlarda bir projenin yapılırlığı da ortadan kalkar. Bunu anlaşılabilecek bir şey. Çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinde böyle bir mücbir sebep bulunduğu zaman yatırımcının yatırıma başlama süresi uzatılıyordu daha önceden de ki yönetmelikte de. Burada mücbir sebep tanımına, yani bildiğimiz o klasik anlamda doğal afet, savaş durumu, salgın, kıtlık gibi duruma bir şey daha eklediler: mahkeme kararları. Mahkeme kararları, iptal, yürütmenin durdurması gibi çevresindeki değerlendirme davaların en önemli davalarında çıkacak kararları da mücbir sebep kavramını aldı bakanlık. Yani bu ne anlama geliyor? Siz davayı kaybetseniz de ya da yürütmenin durdurma kararı verilmiş olsa bile biz bir şekilde sizin bu yatırımınızın önünüzü açacağız. Bunu mücbir sebep sayacağız. Bundan dolayı zaman kaybettiyseniz dert etmeyin. Biz bu dava sürecinde sizin kazanılmış sürenize ekleyeceğiz mantığıyla bir düzenleme yapıldı. İşte dava ettiğimiz düzenlemelerden bir tanesi de bu, mücbir sebep. Bunu yakından takip etmeye çalışacağım. Belki sizi tekrar konuk olarak... Hayır, tabii konu çok uzun çünkü çok detaylı. Üzerinde de konuşulmaya çok açık bir konu. Seve seve katılırız tekrar. Çok teşekkür ederiz. Cemal Tıparmak hukukçu ve ÇED Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğindeki son değişikliği de konuşma fırsatı bulduk. Peki, bitiriyoruz programı. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.